سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. سورة حديد دا قرآن حكيم پا ترتیب عثمانی کے سلور پنزو سمو پا نزول دا قرآن کے سلور نوی پس تا سورة زلزال نا نازل شوی دے اذا زلزلت دا دی سورة نا آپ علا سورة ملک پوری لس سورة نوی دا وم باب دے دا سلورم حصے دا قرآن حکیم سلورم حصہ دا قرآن دا سورت سبا نشورو و پدی کی دول اسبابو دا دین مخ کی شپک باب ختم شو وم باب دا دی دین شورو کی گی او پدی کی لس سورتو ندی ایک مضمون بدلی گی نمخ کی نم داغی وجہ دا وجہ مخ کی نفی دا شرکو شوا سورت رحمان کی واقعہ کی سورت قمر کی داغین ادا ثابت شو چی خیر او برکت چون کے اللہ دے دا اللہ توحید انا کل شین خلقناہ بقدر تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام ندیر اروان سورتنو کی یوم مضمون لترغیب للجہاد والانفاق فی سبیل اللہ دے دا سے مثال لے لکا سنگ چی مخ کی حوامیمو وہ سورتون او پا یو مضمون بانے روانو پاغی کی دا قرآن عظمتمو پاغی کی توحیدمو پاغی کی شبہاتو پر رسالت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او داغی جوابونمو سورت محمد ور پس راغی مسئلہ دا جہاد او دا انفاق فی سبیل اللہ نو دا غصر دین مخ کی اللہ اثبات تا توحیدو کا پا نفی دا شرک سرم او پاغی بانی دلیل عقلیہ ذکر کرو صورت واقعہ کیوں او دے نمخ کیوں نو دیر آروان لس صورتونو کی مسئلہ دے جہاد فی سبیل اللہ مخ کی صورت ختم شو اغی کی امر فسبح بسم ربک العظیم دا صورت شروع کی دو سبح للہ ما فی السماوات والارض اغی کی پیغمبر تا امر وکو فسبح بسم ربک العظیم دی صورت کی ہوئی اسمانون والا عظمک والا زما تسبیح ہوئی دویم ربط تا دے چی مخ کی صورت کی فسبح بسم ربک العظیم اللہ پیغمبر تا ہوئی زما پاکی بیان کا دنیا دی صورت کی داغی علت ذکر کی ولی زما پاکی بیان کا زکا اسمانونو والا نورانی مخلوقات زما پاکی ہوئی زمکی والا زما پاکی ہوئی وهو العزیز الحکیم زکا زما پاکی بیان کا چیزا عزیز موز حکیم ما سر پا عزت او پا حکمت کی سوک شریک نشتا فسبح بسم ربک العظیم یا پا مخ کی صورتنو کی اثبات تا توحید و نفی دا شرک دلائل سرا عقلی او نقلی نو را روان سورتون کې الله وی پاسه تور راواله وانزلنا الحديد الله وی دا اوس په نما پیدا کړی پدې ګډېر جنگ سخت فيه باس شدید تا خلق بغیر د تور نه نسمیږي مدنی زندگی د پیغمبر ټوله دا په تور کې او په نيزه کې او په خوشولیندو کې چلی دی وا او دا یو اهم حصہ و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جوان دا سورت دو حصے دی اول حصہ لقد ارسلنا رسولنا دا تقریبا پینزی وشتو آیاتونو کرا دویم حصہ دا غزین تر اخیر پوری پا دی اول حصہ کی اول اللہ مسئلہ ذکر کی دا توحید خصوصا پاول شپگو آیاتونو کی او دا غی نفس پینزو جوحات ذکر کئی دا ترغیب الی الانفاق اللہ وی مالو لگوا زکر داستان دے مال اللہ وی او لگوا زکر داستان دے او دویم دا چیزا ستاشو چا تا پاتی کی گی طبت نلارشو وللہ میراث السماوات والارض دا مال تا دا صد پارا جمع کرده دا دی حقیقت سره تا بانه چه کم تکلیف و مصیبت را روان نیغه با رازی یقینی خبر دا با رازی دا مال بر سره دا دولت بر سره دا بادشاہت بر سره دا هر سو بر سره نو مال کرده لساتلی چه دا تکلیف پوخ که وزا ما پکار شی نپکاری نره دا مرگ نبچ کئی او نره دا بیماره نبچ کئی دا ترغیبات تی پینزو وجوہات تی مال اولا گوا زکا داستان دی مال اولا گوا تخو ما پا دے بانے کینو لے اللہ وی دا زمان مال دی تبا تن سبا روانی مال اولا گوا دا سبا ما تا پاتی کی مال اولا گوا دا دے دا حقیقت نا خبر چی دا دے سشے نا خواسی یو بل بانے فخر دے یو وی زمان مال دے سیواشی یو بل وی زمان مال دے سیواشی یو او له ول عبد لولو بتوخی دی او بس دیر مالدار دو دنیا منگولی دو چه او سر بزمک بانی خکاری نه اونی سا حقیقت باتی شو او کسر مصیبت تا پاره ساتری نه مصیبت اللہ دا مال نو تنوی او اغا مصیبت تالی لیکلی و دا بتا تا در رسی نو زکا اللہ وی مالو لگا ولی بخل که پا دوی محصه کی ترغیب للجهاد دے ترغیب للانفاق دے او زجر دے بخلا ہوتا اول دا اللہ توحید پدی اول شپگ آیاتونو کی صرف توحید حدیث کرا دی مفسرینو دا حدیث ذکر کرے دا ہر مفسر ذکر کرے دا آیت سورت دلان دی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلو دا کیدن دا غی نمخ کے وے دا مصبحات وے اکم سورتونو پا اول کی جرا دی سبح للہ یصبح للہ دا سورتون بید خوب نمخ کی ہوئی منگا آخری دو سورتون اگا وارو سورتون نشوئے لین قرآن اغیتا داغی پسینہ کے محفوظ ہو وزر روایتو کرادی پیغمبر بودا کیدن داغی نمخ کی بے علیف لام میم سجدہ آو سورت ملک دا دو سورتون بیدی خب اس طرح بانی جماعت کے نام نو دی روایت کراغلی نبی علیہ السلام بالو بودا کیدن جو دا مصبحات بیٹول ہوئی او وی خصوصاً داغی وجه بله دا هر چاله پا کار دی چود کیگی چی صورت حدید ہوئی وی لی ان فیها آیتن زکر چی پا دیکی یو آیات تی افضل من الف آیتن وی داد زر آیتنو نغور دی اکم آیات تی هو الاول والآخر والظاہر وهو بکل شئن علیم دا صفا سترا سوچا توحید تی سبح للہ ما فی السماوات والارض تسبیح دا حقیقت کی دا اللہ توحید دے ذکر تسبیح مانا صدا ذات تا اللہ پاک گنر دا شریکانونا کاغا اسمانونو والدی او کازمکی والدی اللہ سر حصوک شریک نشتا نہ ملائکو نہ انسانانو نہ پیریانو لہذا اللہ یو دے پخپل ذات او پخپل صفات کی کائنات رب پیدا کرو سو کو سر حصہ دار نہ ہو، کائنات لروڑے ورکی سو کو سر حصہ دار نشتا، کائنات لے طاقت ورکڑے اگر دے دو دلی دو سو کو سر شریک نشتا، دا کائنات جو سورا برا اخکت مخلوقات تے دے ٹول پیدا کرو چی دے یو سر نتل بر سر پوری دے پانزوس تو ذرو کالو منزل لے دے پخپل پیدا کرو سو کو سر شریک نو پڑی گی، یو لاک و سلی ریش در انبیاء دنیا تا اگر رو لگل دا دی دا پارا چی خلق ماو پیجنی، دا انسانان و پیریان و ملیک و تمام مخلوقات اللہ پیدا کو دا دی دا پارا چی اللہ خلقو پیجنی، دے پکی لاد ولی صفت کی، دے پکی لاد قطب و دا عبدالو صفت کی، چی دا دا برخی خواندان دی و دا نازولی دی، لکہ چا دا ویلی دی، اللہ ویلی دی، پیغمبری ویلی دی، دے یو لاک و سلی ریش در انبیاء و دا تبلیغ کرو، ناغی خدا تبلیغ کرو جدا اللہ سر برخی خور نشتا، اللہ سر نازولی نشتا، برخی خاوندان دنیا کی ضرور سر برخی غدد نشی قختینو تو اس اغلا برخ ثابت ہے دا اللہ سر، دا دور جاہل مخلوقو دا دی وجن طول دنیا تبا کرے دا اللہ، نسبحا یسبحو دا دی مانا دا ذات تا اللہ پاک گرن لشریکانو، کاغا اسمانی شریکان لکه د نور عبادت کیدو، د ستور عبادت کیدو، د قمر دارنګ دو هغه وو غټو ستور عبادت کیدو په دنیا کې، دا دنیا کې خلق خدا سي ملائکو عبادت وکاو، اوسم ډېر خلق د تعویذونو کې به لیکلي یا جبرئیل او یا میکائیل او ازرائیل تواز نه کوي، چې ازرائیل په کیولې چې خوښ دي شي نه هغه ته به آواز نه کوي، سبح لله ما فی السماوات ملائک پاسمانوں کی تسبیح ہوئی، انسانان پزمکبانی میان پوبو کی مارغان پہ ہوا کی، سبح للہ نورانی مخلوقات خاکی مخلوقات ناری مخلوقات دا ٹول دا اللہ پاکی ہوئی، بھائی زینو کی سبحان راشی مصدر ہو لکا صورت بنی اسرائیل شروع کی گئی اللہ سبحان الذی، تو مصدر کے اصل کی قیام دے ثبوت تے پکے، مطلب دار ہے کہ پاکی دا آغازات لرا نو ار وخت پاکی ده، د اسمانونو د ځمکو د پیدایش نه مخکې الله پاک ورستو الله پاک دی، ار وخت پاک دی، چې څوک لا نو پیدا کړي نو سبحان الذي اسرا بعبده، او چې کله پیدا کړو او هغه تسبیح شروع کړو نو هلته قرآن لفظ د ماضي ذکر کی، سبح لله ما فی السماوات، او را روانه دنیا کې تر قیامت تر ورځې پورې به هم لګیا یسبح، دلته مستقبل ذکر کی، حال او مستقبل دا دوه زمانی پکې رالی، او سبحا ماضی پکې رالا، تیر شوی زمانہ کی موجوده په دی وخت کې پر روان وخت کې، یسبح لله الله لپاره کی بیانې، او سبحان الذي الله هر وخت پاک دی، تسوکیو کني په عالم کې نو پاکی داغه د پاره ثابت ده، نو دا په حقیقت کې دعوه توحید ده، دا رنگونه بدلی الله دی، لا کلوی الحمد لله دا دعوه توحید ده، نو کلوی سبحان الله دا دعوه توحید ده، نو کلوی لا اله الا الله نو دا دعوه توحید ده، نو کلوی وعبد الله نو دا دعوه توحید ده، الفاظ بدلی او مقصد داغی یو ده، چې الله یو وګڼی د یو الله بندگی وکړي، یو الله پاک وګڼی، نو سبح لله تیر شوی زمانه کې چې څوک هم تیر شوی دي ناغی پاکی بیانو لچاله لله خاص الله لره، سبح لله پاکی بیانی خاص دا اللہ دا پارا ما فی السماواتی والاردو، آغا چی پا اسمانونو کی دی او آغا چی پزمکا کی دی، دل تیگور لفظ دا مارا وڑے دا تسبیح دا زوی الارواح سرن را خاص، سورت بنی اسرائیل کی تیر شیو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ، دنیا کے حس یو شے نشتا اللہ وی مگر دا اللہ پاکی بیانی، کاغن انور دے کسپو میدا کستوری دی کدا اسمان دے پخبلا کدا ازمکا دا، او پا دے کی چی دا سدی نسبح للہ ما فی السماوات والارض، دا دنیا دا ونی بوٹی پا دے بانی پوئی گی، او دا اللہ دا پارا تسبیح ہوئی، دا غی پا تسبیح مونگا نپوئی گی، اغی دا اللہ ذکر کئی دا اللہ لوی بیانی، پزمکا باندی غرونشتا انسانان شتا، پیریان شتا، حیوانات شتا، و ام من شئی هر شی چاہی کہ اللہ روح چولے دے یا نہ دے چولے اگر دا اللہ پاکی بیانی دا اللہ دا قدرت ناگی خبر دی. سورت بقرہ کی دا گٹ دری صفتوں ذکر شیو دا یون دریابون روان دی دا بلین نہرون روان دی چنے روان دی او بل دا اللہ دا یرین دا غر دا سر نرا روان شنو رور روڑی من خشیت اللہ او اللہ وم اللہ بغافل عما تعملون ستان امد خبر ما چت سکے زما ذکر کے اللہ وی اسمانونو والا ازمکو والا نو ما عام دے اسمانونو کی چی سہم دی پا دی ازمکا بانی چی سشے دے اللہ پاکی بیانی وہو اللہ عزیز الحکیم او دغا اللہ غالب دے حکمتونو والا العزیز اللذی لا یرام جنابو اغزات چی سوک دے مقابلے پا نیت تا غفال نشی ورک دے دنیا بادشاہان لارو خویا وغی دا اللہ سر اخصو قسم مقابلہ نکلے تردی چې فرعون پکې ځان ته الہ وي او هغه پیریانو پکې خوشی اوچت کړو آسمان طرف ته به وشت ا امتحان هغه به د برنه د وینوس راغي وي بس یاجوج ماجوج په آخر کې مدغه سکړي هغه به لیندې او غشي به وسره په بره به گزارونه شروع کړي ځمکې والوي مون ختم کړو اوس دغه بره والا غم کوو نو چې د برنه غشي را رواني هغه په وینه باندې فاشوی عقیبی بس دا اسمان والا نمزان بیغمه اس پا زمانگا حکومتی پا دنیا وهو العزیز الحکیم چی تخپی برک لی اسمان تیو اسمان ماتین کرده دقا اللہ غالب دے او حکمتونو والا دے هر کار دا اغا دا حکمت نخالی نده کا پیدایش دا انسان دے و کد پیری دے دار سکنوی که دا اللہ صلاح پیدا کولو پا دے مخلوق کے هر قسم مخلوق دے نو دا دے انسان نوی چی دے صلاح پیدا کولو مستد اللہ پکارونو کی سلک ہوتے ہوئے اگر پیدا کری دی اگر پخپلو کارونو بانی خپوئی لہو ملک السماوات والارض اللہ وی اسمانونو والا وزمکو والا زما پاکی ہوئی دویم لہو ملک السماوات والارض نبل سوچتا اللہ وی خاص دد پارا بادشاہی داد اسمانونو دزمکی دا بادشاہ صفت بخلق نکی او بادشاہ ہم دا سرے دا اسمانونو بادشاہ دے او دا زمکی بادشاہ دے دا انسانانو بادشاہ دے او دا پیریانو دا ملیکو دا ار یوشی دنیا کے چھے او بادشاہی او خواہ عدل بادشاہی انصاف والا نو ہر سو کی صفت کی آقا دا دی دنیا دا یوی حصے بادشاہی او اللہ دا تمام و کائناتو بادشاہ دے لہو لام دا تخصیص دا پارا دے اللہ وی بادشاہ زیما واکدار زیما اختیارات زما سر دی نو واقعی دے چھے اگر صفتونو لائق دے درم یحیی و یمیت جواندی کئی او ملکی یحیی ذکر دا حیات او مراد تین هر یو خیر دی دکا دا حیات پا طولو کی دا طولو نلوی خیر دی یو سلی جواندی گا نا بس جواند پا کار دی هر سلی داوی بس کار قسم تکلیف و دور رسی وی پا دیکی بے خیری جواند پا کار دی نو دا حیات پا خیرون کے لوے خیر دے او موت دا و یومیت دوے ذکر کردی دی یو خیر او بل شر اللہ وی دا دوارا زما پلاس کی دی مخلوق لفیدے ورکوم مخلوق جواندی کوم نو دا جوان سر ہر نعمت اتڑا اللہ وی تمہیں جواندے کردی نوبہ میں دل در کردی خوراک میں دل در کردی مکہ میں دل پیدا کردی آسمان میں دل پیدا کردی دا سی چی اگر دا خیر سیزونه دی دا ټول الله وی زکوم ویمیت او الله مرگ راولی پا انسان او پا پیری او پا ملیک او پا تمام کائناتو نو چی مرگ راولی نو تب هم راولی سرخوگ هم راولی ویمیت نو کورم پا سلی بانی قردی نو پا بوک هم سلی دو بی ویمیت پا دیکی آر یو شر راگه الله وی دا زمان پا لاس کدی خیر او شر من گواوی دا دی تمام بدا اللہ ناشی وهو على كل شيء قدير او دغه الله لري پار یو شی باندې قدرت والا الله وی د پاکه نایق زیما بادشاہی زما دا مرګ او ژوند زما په لاس کې دی او هو علی کل شین قدیر نو الله وی قادر زیما هو الاول والاخر والظاهر والباطن دا الله هو الاول اول مخلوقات نا هو الاول دا الله اول دی سابق الموجودات دا چه سور موجودات مونگ تحکاری و یا مونگ تنخکاری دا دین اللہ مخکره والآخر او باقی بعد المخلوقات ہر شے بپناشی او آخر اللہ دے، هو الاول بلا بدایہ، اللہ اول دے بغیر دے بدائینا، کسو کوئی چیز کلنا اللہ شروع شو بلا بدایہ، والآخر الباقی بعد کل شے بلا نہایہ، اللہ باقی دے پس دا ہر یوشینا، انسان بنی، ملائک بنی، حیوانات بنی، جمادات بنی، حس یوشے بنی، او اللہ باقی بلا نہایہ، او نہایہ نشتاغ طرف، هو الاول والآخر والظاہر، والظاہر اللہ اول دے دا سے اول، چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو روایت کی راضی دعا کولا، پاغ دعا کی دا سے وی اللہم انت الاول لیس قبلک شئی، اللہ تا اولی ستان مخ کی سنو، والآخر لیس بعدک شئی، او تدر طولو آخر ستان رستو سنشت، والظاہر لیس فوقک شئی، او اللہ تظاہر استاد پاس بل سنشت، والباطن لیس دونک شئی، او اللہ تباتنی ستان آخوا سنشت، اقض عنا الدین، لا دعا ود نبی علیہ السلام، اللہ زمونگنا قرض لرکی، وغننا بفضلک، او اللہ پخپل فضل سرمونگا مالدار کی، چی مخلوق تا محتاج نیو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، بل مفسر ته ضرورت تشتری دا حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت تی. او نبی علیہ الصلات والسلام په دې دعا کې وی، اللهم اے الله انت الاول تاولی ليس قبلك شيء استانه مخکس، والاخر ليس بعدك شيء تاخر استانه رستو سنشت، والظاهر ليس فوق شيء استاده پاسبل سنشت، والباطن ليس دونک شیو ستان آخوا سنشت، ظاہر کی اشارہ دے تر چی اللہ غالب دے پہر یوشی بانے، اللہ قاہر دے تا ہر چا دا پاسا دا غزور دے، والقائم علی کل نفس، الغالب علی کل احد، والباطن دیکھ اشارہ دے تر چی اللہ عالم دے پہر یوشی بانے، یو تربت ظاہر و بل تربت باطن، دا دا اللہ صفات دے، اللہ وزا ولم بغیر دے ابتدانا، ز آخرم بغیر دے انتہانا، ز ظاہرم بغیر دے دین چیزا مالا پاسر ابل سوکی، اللہ دے سوال العرش ور پسیر استرادی، والباطن وہو بکل شیئن علیم، نمو فسرین وی دا حدیث چی پیغمبر ہوئی چی ہر مومن مسلمانو دکی گی نو مخ کری دا صورت ہوئی، یا نبی علیہ السلام با دا خوب ندا مخ کی وی پی پاغی کی حکمت داو چی پا دے کی دا آیات کریم دے افضل من الف آیا، چی دا دا زر آیاتونو نغور دے، چی کل انسان دا اللہ نسوال کی نو دا آیات تے و توسیلے کی، چی اللہم انت الاول والآخر والظاہر والباطن، زمالا حجت پورا کی، وہو بکل شئین علیم، هو الذی خلق السماوات والارض، دعوو شو نو دعوی سر دلیلم پکاری، دا اللہ غذات تے خلق السماوات والارض، چھ پیدا کری دے اسمانونا وزمکا، لاولی ہوئے اسمانونا والا وزمکی والا زمان پاکی ہوئی، نور پسی یہ ہوئے دا اسمانونا وزمکی مالک زیما، نور پسی یہ ہوئے جون او مرگ زمان پا لاس کری، نور پسی یہ ہوئے قادر زیما قدرت طول ماسر دی، نور پسی خصوصی یاد دا توحید ذکر کچھ اگا کون توحیدو، نو سوی هو الذی خلق السماوات والارض، تسبیح و زماده پاروی او مالک زیما، بل چا پیدا کړی نو الله وینا خالق زیما، دا الله غدا ته چې پیدا کړی اسمانونه او زما کافی سته په ایام پان دادا د شپږ ورځې کې یا په شپږ لمحې کې، یا روزه نه مراد در ورځې دي، یا در ورځو نه مراد هغه ورځې دي چې الله خپویږي په غیبان، ثم استوى علی العرش، او بیا دا اللہ برابر دے پخپل بادشاہ او پخپل عرش بانی، وہ اسمانو ندی دا اتفاقی خبر دا قرآن نثابت دا، او دا یو اسمان نتر بل اسمان پوری دور منزل لکدو زمکی نتر اسمان پوری چی اغان دادر پینزو سو کال دا، نو دا غسی وہ زمکی دی، او بعض اقوالو کی دار آدی چی دی یوی زمکین تر بلی زمکی پوری دا سی فاصله دا لکه سنگا چی دا زمکین تر اسمان پوری فاصله دا، دا کم ځای ته خبره لاړه. یو روایت بعد مفسرین ذکر کړی دی، بعد مفسرین هغې وایي که چېرې یو سړی مثلا دلته ولګي او یو رسۍ ځوړند کړي اخکته باندې، نو چې دا واړه ځمکې ختم شي نو لوقع علی الله، دغه رسۍ به په الله باندې ورپرېوځي. نو د هغې حدیث څه مطلب دی؟ دا اول خو د حدیث پته نه لګي، هغه لږ ګډوډ دی. داسې ګډوډ احادیث بعد مفسرینو ذکر کړی دی، الله دې پرې رحم وکړي. خو کاډو ضعیف روایت او د الله پاک د علم او یا د هغه د قدرت د لویې د پاره دا ذکر کړي نو صحیح وایي. خو مطلب د دې څه دی؟ استوى علی العرش قرآن کې الله وځلویلی دی، او د سور احادیثونه او د قرآن د بېشمار آیاتونو نه دا معلومه ده چې الله د وو اسمانونو د پاسه عرش دی، نو د هغې د پاسه دی. باین عن الخلق، دا کوم مخلوق چې هغه پیدا کړی دی د دینه جدا. قدرت د الله، علم د الله، طاقت د الله، اراده د الله، د دنیا هر ځای ته رسېدلی ده. وسعت رحمته کل شی، وسع کرسیه السماوات والارض، که اسمانونه دی او که ځمکه ده نو د هغه بادشاهي هر ځای ته رسېدلې ده، د هغه رحمت هر ځای ته رسېدلې، د هغه علم هر ځای ته رسېدلی دی. خو الله د تمامو کائناتو د پاسه دی، لکه قرآن کې چې څومره صفتونه د رب راځي، د هغه د علو راځي، هغه د اوچتوالي راځي، چې هغه اوچت دی د مخلوق نه. خو که دا څوک وي چې ځمکه او اسمانونه تمام کائنات دا غونډي غونډي لکه بال کره عالم، بس غونډه ده اوس دا غونډه ده، نو که الله هر طرف ته شي نو د مخلوق ته پاسه دی. که هغه د اوو ځمکو د لاندې نو موږ ته به د لاندې ښکاري نه، دا مونږ اوواړه اسمانونه اوواړه ځمکې هغه خو ګول شو، نو چې هغه ګول شو نو د هغې هر طرف ته په تمامو کائناتو باندې محیط الله دی. دغسې وي عرشم دی چې هغه د تمامو کائناتو اوواړه اسمانونو د اوواړه ځمکو چې را یو ځای کړي، نو د دې ټولو نه عرش د رب العزت چاپېره دی. دا نه چې د دې مثال داسې دی لکه دا کوټه نه، وي د دې مثال داسې دی لکه کوره غونډه کوره د بال دی، نو د دې نه چاپېره عرش تاو شوی دی او په هر طرف باندې د هغې نه محیط الله دی. نو که الله هر طرف ته شي نو هغه د هر یو شي د پاسه دی، هو ظاهر والباطن. خو دغه روایت چا ذکر کړی دی نو وي کاړو دا صحیح شي نو د هغې مطلب به دا شي چې دا رسۍ که مونږ ځوړنده کړو دې ځای نه، نو وي دا د اوس ځمکې به ختم شي نو آپله په الله باندې به ورپرېوځي، یعنې د الله په علم باندې، د الله په قدرت باندې. یونس علیه الصلات والسلام مخکې روایت کې تیر شو که نه، کوم ځای ته رسېدلی وو مایي کوم ځای ته رسولی وو، دوره لاندې په مخلوقات کې بل څوک نه و تللی. نبی علیه الصلات والسلام وایي په یو روایت کې چې تاسو ما په یونس ابن متا باندې غوره مه ګڼئ، د الله په علم کې مونږ دقس یو. زه بره تللی یم، څوره بره عرش ته رسېدلی، دا د الله په قدرت باندې ولا فخره. په دې کې زما خپل څه کمال نشته او نه زه په دې باندې فخر کوم، الله دا کمال ماله را کړی دی. او یونس علیه الصلات والسلام مئی واغسته نو ومې ځمکې ته یې ورسو، خو د الله علم یو برابر وي. دا زه نه شم ویلی چې دا الله ته ډېر نږدې یم د یونس علیه الصلات والسلام نه، نه څنګه چې ورته زه نږدې یم داسې ورته یونس علیه الصلات والسلام هم نږدې دی، ځکه د الله علم د عرش د پاسه او د عرش د لاندې او د اوو اسمانونو او د اوو ځمکو د لاندې یو برابر دی. د الله په قدرت کې څه فرق نشته، الله په چې دلته شته او دلته نشته، دغه ځای کم دی او دلته ډېر دی، د الله په علم کې هیڅ څه فرق نشته، یو برابر دی. په هر حال ثم استوى على العرش، الله د عرش باندې برابر دی. يعلم ما يلج في الارض، پوهیږي الله په هغه څه باندې چې ننوځي داخلیږي په دې ځمکه کې، ولج یلجو داخله یدخلو داخلیږي په دې ځمکه کې. نو ګوره په دې ځمکه کې څوره دانې زمیندار ورته دي، او په کم کم ملک کې یعلمو، الله په هغې پوهیږي چې دا د جوارو دانې دي، دا د غنمو دانې دي، دا د یو شي دا اډوکې دی، دا د خجورې اډوکې دی، دا د بلې میوې دی، دا څوره دانې چې په دې ځمکه وردن نه کېږي، یعلمو الله په دې باندې پوهیږي. انسان د هغې د تعداد نه، دا زمیندار په خپله نه خبر چې دا بوجۍ کې څوره دانې ما را وړې، دی په شماره باندې نه پوهیږي چې دا 200 او 2000 او 200 وي. یعلم ما یلج فی الارض، او کم مړی چې په دې انسانانو کې مري او د ځمکې ته ورګوزیږي، سوک دا دین اندی خبر او اللہ تا تعداد داغی معلوم دے یعلم ما یلجو فی الارض او دا سے ہر یو شے چپز مکہ کی پٹی گی وما یخرج منها واغجر او زیر دینا سور ونی سور بوٹی سور واخو وما یخرج منها سور خزانی دا دیز مکہ نروزی او سو ہر غشے چر دیز مکہ نروزی ما پر دوارو زینو کے عام دے وما ینزل من السمائے او پوئی گی اللہ پا غصبانے چرا کزی گی دبارینا ملیک را کزی گی ساس کی دباران را کزی گی وما ینزل من السمائے دا اللہ را طرفنا احکام را کزی گی وما ینزل من السمائے ہر غشے چر دبارینا را کزی گی اللہ تے پترا ملیک او دارنگی احکام اللہ پا غیبانی خپوئی گی ساس کی وما یعرج فیها واغت خیج پدے کی وبر روان دی د تمام انسانانو کام بیا دی کا اولیا دی کا نیکان صالحان دی داغی اعمال پا برا باندی روان دی اللہ تا پتا رسور دی دروازی سور خیجی وما یعرجو فیها سور ملک دروازی روان دی پا برا بانی خیجی وما یعرجو فیها دا صرف اللہ تر دی پتا را وہو معکم او دا اللہ تاسو سر دی این ما کنتم چرتا چی اے تاسو کتو اے چی زبا یوکار کوم اللہ بما نوینی اللہ و زمان نی خبر زما خبر با نوری زما په حال باندې باندې پوه نا وهو معكم ذکه لفظ ده هو را وړلې مفسرین ټیک ته دا غینه تعبیر کوي وهو علمه معكم علم د الله تاسو سره ده خو قران لفظ ده هو ذکر کړی ده هو ذات ته اشاره ده دا غی دا مطلب نه لري چې الله په دې کوټه کې زما سره ده دا چې چا ذهن دی او یا څوک دا وینو دا الله بارک دا خې خبرې نه دي چې مونږه داسې الله زمون سره ده اللہ پا دی خبوئی مون پی نپوئیو وہو معاکم این ما کنتم دا اللہ قدرت دیر لوئے دے دا اللہ علم دیر لوئے دے نو چی دا اللہ قدرت تو رشو دا اللہ علم دو رشو نو دا اللہ بارکی با مونگ سوئیو وہو معاکم این ما کنتم علم داغو قدرت داغو چی دا کم وخنا اللہ دے نو علم و سردے قدرت و سردے ارادہ و سردہ سمع و سردہ بسر و سردے زما استام لی دل دی او دا اللہ ملی دل دی زما استاو موری دی او دا اللہ اللہ دا تمام دنیا پا یو وخ باندے دا طول دنیا دا اغا نسوال شروع کی نو دا ہر یو اغا اوری او ہر یو لاللہ ویزا با اغا خپل چی اغا سواری اغا بولوار کم زما بات سیاکی دور شین کبی وہو معکم این ما کنتم دار چا دا حاجت نا خبر دی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پا اغا سبانی چکوی تاسلی دن کرے لہو ملک السماوات والارض بے معات خاص دی اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانو نو دزمکی و الی اللہ ترجع الامور او خاص اللہ تبا واپس سی طول فیصلی الامور دا جمع دا او لفلا پی مراوڑے ہر امر پا دے کے راغے اللہ وی دا دی رجوع ما تکی دنیا کے سمس اللہ دا اللہ وی واپسی ما تا دا یولج اللیل فی النہار داخلی شپیل را پر وسکی ویولج النهار فی اللیل او داخلی روزی لرا پشپکی دا انقلاب دا زمانی دی اللہ وی روزی تو گورا شپی تو گورا کلا یو اگدا و بل لند کلا بل اگدا و بل لند یولج اللیل فی النهار یو یخا او بل گرم یو دا کار دا پارا بل دا آرام دا پارا یو که پرده دا او بل اخکار دا یولج اللیل فی النهار اللہ وی زد داخلو ما دا روزو دا شپا پروست او دا روز پشپکی نو پا دی روز او پا دی شپکی چی سکی گی نو اللہ دا غینا ندی خبر او دا اللہ پا علم کی ندی یرفع الیه حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او چتی گی دی اللہ تا عمل اللیل قبل النهار دا شپی چی منگا سوکو اگا دی اللہ ترسی روز دا ندر آگلی و یرفع الیه عمل النهار او چتی گی دی اللہ تا عمل در روز قبل اللیل شپا لا ندر آگلی او هغه مازیګر کې الله مازیګر کې ملائک دي کنه په بره باندې خيږي دا خو الله یو نظام جوړ کړی دی نور که ملائک خيږي او که نه خيږي الله تا زمونږ دروازه عمل معلوم دی د شپې عمل وته معلوم دی وهو عالم بذات الصدور او دا الله پوه دی په خبرو د سینو باندې بذات الصدور په هغه خبرو چې هغه سینې والې دي مخلوق د سینو د خبرو نه نه دی خبرو او الله دا هر چا د سینې د خبرې نه خبر دی چې د په سینه کې څه دي ایمان دی او کنه منافقت دی رښتینی ایمان دی او کنه دروغجن ایمان دی دا دې ځای پورې دې شپږو آیاتونو کې صرف د الله توحید او دلیل. سبح لله ما فی السماوات والارض پاکی بیانی خاص اللہ لرا هاغ سوک چپ اسمانونو کی دی و هاغ سوک چپ ازمکا کی دی و هو العزیز الحکیم او دغا اللہ غالب دو حکمتنو والا لہو ملک السماوات والارد خاص دا دی اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانونو دا ازمکی یحیی و یمیتو سوک جوندی کی و سوک ملکی و هو علی کل شئین قدیر او دغا اللہ دا پاری و شیوان قدرت والا هو الاولو دا اللہ اول دے مخک دا غنسن اول آخر او دا اللہ آخر دے رست دا غنسنشتا او الظاہر او دا اللہ غالب دے دا غد پاس بل سوگ نشتا والباطن او دا اللہ باطن دے خوا دا غنسنشتا و هو بکل شئین علیم او دا اللہ دے پاری و شبانی پوا هو اللذی دا اللہ غذات تے خلق السماوات چه پیدا کری دی اسمانونا والارد وزمکا فی ستت ایام پشپگر دیکی ثم استوال العرش بیا اللہ برابر دی پخپل عرش باندی پخپل سلطنت و بادشاہ بانی یعلم ما یلجو فی الارد پوییگی پاغ سبانی چه داخلی گی پدی ازمکا گی وما یخرج منها او پاغ سبانی چه روزی دی ازمکی نا وما ینزل من السماء او پاغ سبانی چرا کوزیگی نازلیگی دبرینا و ما یعرج فیها او پاغ سبانی چی خیجی برا پدی اسمان کی و هو معکم او دا اللہ تاسو سر دینا ما کنتم چرتا چی تاسو ستاسو دا حال خبر دے ستاسو خبری اوری تاسو بینی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاغ سبانی چی کوئی تاسو لیدن کرے لہو ملک السماوات والارد خاص دی اللہ دا پارا بادشاہی دا دا اسمانونو او دا زمکی و الاللہ ترجع الامور او خاص اللہ تبا واپس شی طول فیصلی یولج اللیل فی النہار داخلی شپ پروس کی و یولج النہار فی اللیل او داخلی داروس پشپ کی و هو علیم بذات الصدور او دا اللہ پورے پاغ خبرو چیغ سنو والدی